Og dermed det igjen klart for vår serie Mennesker I hverdagen. I denne serien tar vi for oss en del forskjellige yrkesutøvere og hvordan disse opplever sin hverdag. I dag, fra hverdagen til en filmmedarbeider I fjernsynet. Nå, hvordan synes du maten smaker? Denne middagen en av de bedre som kommet fra din hånd I den senere tid. Jeg vil faktisk gå så langt som til å karakterisere den som en av årets store begivenheter. Det en tydelig utvikling å spore I forhold til dine tidligere arbeider, og særlig når det gjelder sausen, merkes tydelig påvirkning fra det franske kjøkken. Men for ikke å ta fra deg spenningen helt, kjære, vil jeg bare legge til smak selv.